Ходил при теб на пръсти и аз с нея стъпвам. Няма нужда от инати или от опияти. Под кожата ми си ти, под кожата ми. Под кожата ми си и ти там стоиш. Два гласа в теб крещят, дали да се спра или да продължа. Отинати или утопияти. Под кожата ми си ти, под кожата ми. Под кожата ми си и ти там стоиш. По хлабавата нишка на съня, в измамните пространства на нощта. Как така поставихте най-отпред? Нощта идва при теб на пръсти и аз с нея стъпвам. Няма нощта от инати или от опияти. При теб на пръсти.